شب بخیر کوچولو، به نام خدای بارون، خدای زمین و آسمون، خدای خوب و مهربون. سلام به همه شما گلای قشنگم که قدر نعمتهای خوب خدا رو میدونین. همین الان که مسواک زدین اون دندونای خوشگلتون رو، حتما شیر آب رو بستین دیگه. آفرین به شما. آخه آب یکی از نعمتهای خدای مهربونه، ما باید قدر این نعمت‌ها رو بدونیم، در مصرف آب صرفه‌جویی بکنیم، درسته؟ آفرین به شما. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست شرشر آب کجا رفت؟ سینا کوچولوی گل ما، صبح زود که بیدار می شد فوری می رفت توی دستشویی، شیر آب رو باز می کرد که مثلا دست و روش رو بشوره و مسواک بزنه. شیر آب هی شرشر می کرد و آبم همینجوری هدر می رفت. سینا کوچولو هم دستش رو زیر شیر آب می گرفت و می گفت شرشر. صدای آب رو که هی قر میزد و نق میزد که نمیتونست بشنوه. بعد از مسواک زدن سینا میومد صبحانش رو با عجله میخورد و میرفت توی حیاط بازی کنه. یک کمی که بازی میکرد شیر آب توی حیاط رو هم باز میکرد، با آب مشغول بازی میشد. ظهرم که میشد دوباره سینا کوچولو میرفت که دست و صورتش رو بشوره. همینجور شیر آب رو باز میکرد و دستاشو صابون میمالید، کف درست میکرد، مشغول بازی میشد و یادش میرفت که شیر آب رو ببنده. عصرام همینجور، شبا موقع خواب برای مسواک زدن آب رو هدر میداد. یه روز صبح وقتی سینا کوچولو از خواب بیدار شد رفت به سمت دستشویی، شیر آب رو باز کرد. دید ای بابا هیچ صدایی نیست. سینا اومد بیرون و گفت مامان شرشر آب کجا رفته؟ مادر گفت امروز عزیزم از صبح آب قطع شده. سینا کوچولو با دست و صورت نشسته اومد و نشست کنار سفره. بعد از صبحانه رفت توی حیاط، شیر آب رو باز کرد، اما خبری از شرشر آب نبود. سینا کوچولو با صدای بلند گفت شرشر آب کجا رفتی؟ بیا گلها تشنه شدن، ببین دستای من چقدر کثیف شده، ببین امروز نتونستم مسواک بزنم. سینا دلش میخواست بره حمام، بره به گلها آب بده، مسواک بزنه، اما شرشر آب رفته بود. کجا؟ سینا کوچولو نمیدونست که شرشر آب کجا رفته. اون رفت و یه گوشه ای نشست. اون خیلی ناراحت بود. مادر اومد پیشش و گفت عزیزم چیه؟ چرا ناراحتی؟ سینا گفت مامان شرشر آب رفته، دیگه بر نمیگرده. مادر گفت پسرم آب یکی از نعمتهای مهم خداونده، حتما خودتم امروز متوجه شدی، به خاطر همین ما باید قدر این نعمت رو بدونیم، نباید آبو بی خودی هدر بدی، باید در مصرف آب صرف جویی کرد. بچه ها روز بعد سینا کوچولو شیر آب دستشویی رو باز کرد، دوباره صدای شرشر آب اومد. از اون روز به بعد دیگه هیچ کس تو خونه سینا کوچولو اینا صدای شرشر آب رو نشنید. آخه بچه ها، اونا شیر آب رو به اندازه لازم باز می کردن و بعد می بستن. بله، شرشر آب کجا رفته ها؟ دیدین عزیزای من، دیدین اگر یکی دو ساعت آب قطع بشه چه مشکلاتی پیش میاد؟ بله عزیزای دلبندم، وقتی شما دستشویی میرین برای اینکه دستای قشنگتون رو بشورین، به اندازه آب مصرف بکنین. یا زمانی که خمیر دندون گذاشتین روی مسواک و در حال مسواک زدنین، شیر آبو ببندین دیگه، آخه بی خودی آب هدر بره. عزیزای دلبندم، اون وقت ما بی آب بمونیم نمیشه که. خیلی خوب، آفرین به همه شما. سینا کوچولو هم یاد گرفت که از این به بعد به اندازه از آب استفاده بکنیم. انشالله که همیشه سلامت باشیم. خدا نگهدار.